ขมนาขมนังปิทิสติวันนะธาตุอุพยัตวีทิยาเปโตกาละกะโตนะทิสติโกนีทะกันทะตังผ่านยะตะโรติก็แม้ความไปและความมาของพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏอยู่ถ้าคือวันนะแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ยังปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสองส่วนคนที่ทำกาละตายไปแล้วใครก็ไม่แลเห็นก็ในบรรดาเราทั้งสองผู้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครจะเป็นคนเก่ากว่ากันยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำธรรมะให้เข้าสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราจะมาปฏิบัติเริ่มอุเบกขากันนะบ้างอุเบกขาคือความวางเฉยความวางเฉยในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยแต่รับรู้แล้วในใจเนี่ยพยายามทำให้มันนิ่งเฉยวางเฉยวางเฉยนิ่งเฉยกับไม่สนใจไม่แคร์ไม่แยแสไม่รับรู้ไม่เหมือนกันนะเคลียร์เรื่องประเด็นนี้ให้ออกไปให้ชัดเจนซะก่อนก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติกันได้การรับรู้สนใจคำว่าวิญญาณวิญญาณคือคำหนึ่งเช่นท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเป็นเสียงพระมหาไพบูลย์บ้างเป็นเสียงพัดลมบ้างเสียงไก่บ้างเสียงรถเสียงคนอะไรต่างๆบางทีก็เป็นเสียงด่าก็มีพอได้ยินแล้วนี่คือส่วนหนึ่งอุเบกขาหมายถึงความวางเฉยนี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินได้ยินอยู่แต่ว่าไม่สุขทุกข์เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นกำหนัดพอใจไปตามผัสสะหรือว่าการรับรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นเช่นถ้าเป็นเสียงเพลงเพราะๆคุณก็ไม่ได้ยินดีไปตามเป็นเสียงฟังเรื่องราวที่มันอู้น่าดีใจจริงๆคุณก็ไม่ได้ยินดีไปตามหรือถ้าเป็นเสียงด่าว่าให้เสียๆให้หายก็ไม่ได้ยินร้ายไปตามหรือถ้าเป็นบางทีเราต้องการอยู่เงียบๆแต่คนนั้นมาพูดนั่นนี่โน่นพูดเรื่องอะไรก็ตามอาจจะดีก็ได้แต่ว่าแหมไม่อยากฟังก็อย่าไปรำคาญอย่าไปไม่พอใจความที่จิตเราไม่เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วอยู่ยังไงอ่ะนั่นแหละท่านฟังคือความวางเฉยความวางเฉยนี่ไม่ใช่ว่าแบบแฮปปี้อยู่ในใจพอใจไม่ใช่แต่ว่าต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าถ้าอยู่เฉยก็นิ่งๆไม่แคร์ไม่แยแสอันนี้เป็นลักษณะของโมหะคือแบบมืดบอดไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็นิ่งๆมึนๆงงๆไปนั่นก็โมหะอีกอย่างเช่นว่าคุณตากผ้าเอาไว้เอาแล้วเกิดฝนตกผ้าตากอยู่เนี่ยมันจะเปียกเออก็อุเบกขาซะไม่ต้องทำอะไรเปียกก็เปียกไปฉันก็ใส่เปียกๆได้หรือก็ค่อยซักใหม่คือในความที่ว่าคุณไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆนิ่งๆนั่นก็ไม่ใช่ทีเดียวว่ามันคืออุเบกขาในเบื้องต้นต้องการแยกให้ชัดมันไม่ใช่สุดตรงข้างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือยินดียินร้ายไม่ไปทางนั้นในขณะเดียวกันกิเลสเนี่ยมันเอาเราอย่างน้อยสองทางใช่ไหมด่านที่สามมันก็เอาด้วยว่าอุเบกขาเนี่ยก็ไม่ใช่ลักษณะของโมหะอยู่เฉยๆสุขอยู่นิ่งๆไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันคือโมหะแต่อุเบกขานั้นต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยอุเบกขาเนี่ยอาจจะไปสอดแทรกอยู่ในความอดทนด้วยก็ได้แน่นอนว่าในความอดทนบางทีเราก็อาจจะแบบไม่มีความสุขไม่มีอุเบกขา แต่ในการอดทนบางทีมันก็มีอุเบกขาด้วยเหมือนกันฉะนั้นความอุเบกขาในทางด้านกุศลก็ยังไม่เหมือนกับความอดทนเลยทีเดียวอุเบกขาถ้าไปเปรียบเทียบส่วนต่างในทางด้านอกุศลก็ต้องแน่นอนว่าไม่ใช่โมหะไม่ใช่ยินดียินร้ายแล้วอุเบกขาเนี่ยมันเป็นยังไงคือความวางเฉยท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นปฏิบัติกันด้วยการตั้งสติไว้มีสติอยู่ที่ไหนไม่ได้มีความยินดียินร้ายอยู่ที่นั่นอุเบกขามันก็อยู่ตรงนั้นล่ะแต่ความที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณจะเห็นไหมเหมือนกันท่านผู้ฟังจิตของคนเราเนี่ยมันได้ยินเสียงเห็นภาพอยู่เป็นประจำใช่ไหมและความสงบหรือความฟุ้งซ่านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละแต่ว่าคุณจะเห็นไหมมีคนบอกว่าเออมีความสงบอยู่ในใจมีความสงบอยู่ในใจเอาทำไมฉันไม่เห็นมีอ่ะเอาก็นั่นแหละคุณจะเห็นไหมล่ะก็ถ้าคุณไม่เห็นมันก็ไม่มีแล้วจะเห็นได้ต้องทำยังไงเริ่มจากสติไงอุเบกขาเนี่ยมันซ่อนอยู่สองชั้นในชั้นแรกเราก็ไม่เห็นเราก็ยังมีความสุขใจสบายใจแฮปปี้ความแฮปปี้ในเลเยอร์แรกความสุขในเลเยอร์แรกที่เราต้องล่อออกไปก่อนถึงจะเห็นอุเบกขาได้คือสุขในทางกามอันนี้คุณต้องเอาออกไปก่อนเอาออกไปนี่ออกไปไงก็เพราะอุเบกขาที่มันเนื่องด้วยอามิตรก็มีอามิตรเนี่ยหมายถึงเครื่องล่อเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาล่อในที่นี้คือรูปล่อผ่านทางตาเอากลิ่นดูมาล่อผ่านทางหูได้ไหมไม่ได้ต้องล่อผ่านทางจมูกเอารสดูมาล่อผ่านทางลิ้นได้ไหมได้เพราะมันเป็นเกี่ยวเนื่องกันมาตามช่องทางนั้นเอาตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจมาล่อเพื่อให้เกิดอุเบกขาได้ยังไงนะในที่นี้เช่นถ้าคุณเดินผ่านแผงขายขนมขายอาหารเช่นขายหมูปิ้งอย่างเงี้ยแม่ดูมันน่ากินมากๆเลยแต่ว่าเอาพยายามตั้งไว้ซึ่งอุเบกขาน่ะอุเบกขาอันใดนำฟังอาศัยกามคุณ5คือเรื่องล่อนะอามิตรเนี่ยคือมีแค่5อย่างนั่นแหละไม่ตาก็หูไม่หูก็จมูกลิ้นกาย5อย่างนี้แล้วเกิดอุเบกขาขึ้นนี่เรียกเป็นอุเบกขาที่เป็นอามิตรในเบื้องต้นเบื้องแรกเราจึงจะต้องเอาความสุขที่เกิดจากกามเนี่ยออกไปซะก่อนแล้วปรารภกามนี้เป็นเหตุเป็นเครื่องล่อเอาความสุขนี้ออกไปนี่คือเลเยอร์แรกที่คุณจะต้องล่อออกเราออกแล้วอาจจะเจออุเบกขาชนิดที่เป็นอามิตรได้ทีนี้ที่มันจะเห็นได้ชัดเจนกว่าอุเบกขาที่เป็นอามิตรทั้งหมดฟังมันคือตรงเลเยอร์ที่สองคือความที่ว่ามีปีติสุขอันเกิดจากความที่ปราศจากกามมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจนั้นเกิดจากสมาธินั่นเองนี่คือเลเยอร์ที่สองเลเยอร์แรกที่ต้องล่อออกไปนั่นคือเรื่องของอกุศลธรรมที่อยู่ภายในใจมีกามเป็นต้นยังรวมถึงความพยาบาทความเบียดเบียนพวกนี้ก็ออกไปจากจิตใจเราก็จะเจอเลเยอร์ที่สองคือความที่มีปีติสุขอันเกิดจากสมาธิจะเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดคือวิตกวิจารณ์ก็ตามหรือเป็นสมาธิที่ไม่มีความคิดคือแบบมีความคิดเรื่องเดียวก็ตามทีนี้พอเราเอาเจ้าปีติสุขปล่อยแล้วดูฟังเราก็จะเหลืออุเบกขาตัวนี้ล่ะคือขั้นที่3ที่จะเป็นอุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยอามิตรละคือไม่ได้ต้องมีเสียงมาล่อเช่นต้องดนตรีไพเราะหรือว่าต้องอาหารดีๆท้องอิ่มก่อนไม่ได้เกี่ยวละจะเป็นอุเบกขาที่เกิดขึ้นจากในภายในวันนี้ก็เรียกเป็นอุเบกขาชนิดที่ไม่มีอามิตรอย่างไรก็ตามในอุเบกขาชนิดที่ไม่มีอามิตรมันก็ยังมีความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเจืออยู่ ก็ถ้าจะเอาอุเบกขาเพียวๆก็ต้องเอาความสุขตรงนี้ออกไปด้วยลักษณะอุเบกขาที่เราจะต้องตั้งเอาไว้มันอยู่ภายในของเราเนี่ยแหละทุกฝั่งเพื่อให้คุณจะมีสติในการที่จะเพ่งหาเหมือนเจอไหมลักษณะการที่เราพยายามจะเพ่งเล็งลงไปเนี่ยแหละทุกฝั่งมันคือเหตุที่ให้เกิดอุเบกขาอยู่แล้วเลยฟังให้ดีนะคือลักษณะการที่เราแบบเราใจจดใจจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือมันเหมือนกับพยายามที่จะไม่นิ่งแล้วไงตัวอย่างที่ข้าพเจ้ามักจะยกอยู่เป็นประจำนั่นคือเรื่องของการเอาเข็มมาร้อยได้หรือว่าเอาได้ไปร้อยเข็มก็ตามเอาคุณจะเอาปลายของได้ร้อยเข้าไปในรูเข็มนี่ว่ามันต้องนิ่งมากๆเลยนะต้องแบบเอาใจจดใจจ่อเพ่งลงไปตรงนี้ลักษณะตรงนี้ทำฝั่งการเพ่งลงไปนิ่งลงไปใจจดใจจ่อลงไปเนี่ยนี่คือความนิ่งไงคือความที่แบบว่าไม่จะหวั่นไหวไปตามลมบ้างแต่มันมีอยู่แถวนั้นก็ต้องระวังตามสายตาบ้างแต่สายตามันฟ้าฟางก็ต้องแบบปรับมุมยังไงให้มันดีแต่ว่าต้องนิ่งลักษณะการที่เราแบบเพ่งจดจ่อลงไปเนี่ยทุกฝั่งกุชานั่นเองชาเนี่ยแปลว่าขันเพ่งคือถ้าแปลภาษาไทยมาตรงตัวก็แปลว่าเพ่งนี่แหละแต่ว่าในภาษาไทยเราใช้คำว่าเพ่งเนี่ยมาในรวมถึงอาจจะมีการบังคับด้วยใช้อยู่แต่มันก็ต้องมีการควบคุมแต่ไม่ใช่บังคับขู่เข็นจนปวดหัวจนเวียนเสียนกล้าวแต่ว่าต้องมีการควบคุมหมายถึงคุณต้องใช้ความเพียรแต่ว่าถ้าบังคับขู่เข็นเกินไปบางทีมันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราต้องปาดส่วนที่เป็นอกุศลธรรมนั้นออกปรารภความเพียรลักษณะการควบคุมให้เกิดการเอาใจจดใจจ่อถ้าใช้คำว่าเพ่งในบริบทของการใจจดใจจ่อพยายามกำจัดส่วนที่เป็นอกุศลออกไปอันนั้นน่ะคือฌานเลยท่านผู้ฟังเราพยายามเพ่งลงไปในที่นี้เราให้มาดูรู้อยู่กับลมหายใจก็ได้หรือจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ดูมาฟังถ้าคนที่ถนัดดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปคนที่ถนัดนึกพุทโธก็นึกพุทโธไปคนที่จะถนัดในเรื่องการเคลื่อนไหวกายหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เชิญทำได้ตามสบายไม่มีปัญหาหรือที่ข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างในที่นี้เราเอาความคิดเลยตรงฝั่งบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องไม่มีความคิดถึงจะมีอุเบกขาได้มันไม่ใช่ต่อให้เรามีความคิดเราก็มีอุเบกขาได้เพราะอะไรเพราะว่าอุเบกขาอย่างที่ว่าตอนแรกเลยว่ามันมีอามิตรก็มีไม่มีอามิตรก็มีอุเบกขาชนิดที่ไม่มีอามิตรเนี่ยมันคือไม่มีความคิดนึกนั่นนี่โน่นแล้วแต่อุเบกขาที่ยังมีอามิตรเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องกามที่มาทางตาหูจมูกลิ้นและกายใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเอากามให้มันละเอียดลงไปอีกสักหน่อยเอาเป็นกามสัญญาดูกามสัญญาก็คือความคิดนั่นแหละท่านผู้ฟังที่เป็นลักษณะไม่ใช่วิตกวิจารเพราะว่าวิตกวิจารเป็นความคิดที่เป็นกุศลถูกไหมแต่ความคิดที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่วิตกวิจารหนึ่งในนั้นต้องเป็นกามสัญญามีเทือกแห่งความเป็นอามิตรคือความต้องอาศัยเครื่องล่อมันมาเจือปนอยู่แต่แทนที่เราจะเอาอันนั้นตรงๆเช่นไปกินอาหารตรงๆเต็มๆไปฟังเพลงเต็มๆตรงๆแต่ในที่นี้เอาแบบว่าเอาความคิดในลักษณะนั้นมาแทนกามสัญญานี่เอามาแทนกามสัญญานี่เป็นอะไรทุกฟังเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งนะคือก็ไม่ต่างอะไรกันกับเสียงกลิ่นรสผ้าพวกนี้แต่ว่าอยู่ในแดนของใจนั่นเองอยู่ในแดนของจิตใจเป็นนามแต่ว่ายังเนื่องด้วยอามิตรอยู่สักหน่อยหนึ่งในความที่มันเป็นกามหรือว่ากามสัญญาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านในประพฤติกระทำพิจารณาก็คือเรื่องของชายหนุ่มพุ่นดูมาฟังที่แบบว่าโอ้โหไปชอบหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยมากมากมากมากมากเลยจริงๆชอบมากขนาดว่า อะไรก็ให้เธอได้ยอมทุกอย่างทั้งรักทั้งหลงทีนี้ปรากฏว่าเธอนี่ไปอยู่กับชายอื่นทุกฟังโอ้โถโถโถอันนี้คือเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่าคุณจะมานึกถึงลมหายใจคุณจะมานึกพุทโธคุณจะมาอะไรเนี่ยโอ้สติมันตั้งไม่ได้แล้วเห็นหญิงที่เรารักไปเล่นระลึกซิกซี่กับชายอื่นเห็นแวบเดียวเลยเห็นคาเตียงเลยแล้วก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหช็อกซินีมาเลยทำอะไรไม่ถูกวิ่งหนีออกมาหนีออกมาในภาพนั้นเนี่ยตราตรึงติดอยู่ในใจเสียใจมากแล้วคุณจะทำไงนี่แหละตรงนี้แหละว่าเวลาที่เราเจอภาษาไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเรื่องโกรธเรื่องเศร้าเสียใจคือความโกรธหรือความเสียใจเนี่ยมันมาทีหลังจากการที่คุณเห็นผัสสะอันใดอันหนึ่งถูกไหมซึ่งไม่ต่างกันความโลภก็ไม่ต่างกันด้วยจริงๆแล้วราคะคุณเห็นกระเป๋าคู่นี้กระเป๋าก็ถือเป็นคู่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเห็นรองเท้าข้างนี้ที่รองเท้าเขาใส่ข้างเดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่เห็นแล้วไม่รู้แหละมันชอบอะก็มีราคะเกิดขึ้นเห็นแล้วมันแบบโอ้ไม่ชอบอ่ะก็มีโทสะเกิดขึ้นก็นี่แหละกลุ่มไม่มีอุเบกขาไงเห็นแล้วไงทีนี้โอ้โถก็ถ้ารักไปแล้วแล้วเขาเดินเกิดไปมีคนอื่นเราก็เสียใจเราก็โกรธโถก็ถ้ารักพอใจไปแล้วแล้วเราไม่ได้มันเนี่ยเราก็มีราคะไงเพราะฉะนั้นตรงเหตุที่ทำให้คุณมีราคะหรือโทสะนั่นแหละมันมีมาใช่ไหมเห็นภาษานั้นแล้วจึงมีราคะโทสะอุเบกขาหาไม่เห็นไม่มีอย่างนี้จะไม่เกิดได้ไงใช่อามิตตมุฟังในที่นี้เราเคสของผู้ชายคนนี้แหละมายกเป็นเคสขึ้นดูพิจารณาเอาเขาทำยังไงเนี่ยก็เกิดความเสียใจหรออาจจะปนความโกรธด้วยทำไมฉันมาถูกสมเขาบูเบกามันอยู่ตรงนั้นนะยังไงพระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างนี้ว่าชายคนนี้เสียใจมากเนี่ยเขาไม่คิดดูว่าที่เราเกิดความเสียใจเกิดความไม่พอใจในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพราะอะไรทำไมเราไม่เกิดความไม่พอใจในหญิงอื่นบ้างหรอว่าถ้าเขาไปรักเล็กซิกซี่กับสามีของเขาเองเนี่ยทำไมเราไม่ไปไม่พอใจหรือไปเสียใจในคนนั้นน่ะเอาก็เพราะเรารักคนนี้ไงก็ฉันรักผู้หญิงคนนี้เห็นเขาไปเล่นชู้กับชายอื่นโอ้ยมันจะไปทำใจได้ที่ไหนไม่ได้เอานี่ไงเหตุไงคือคนเราเนี่ยมันจะลงไปตามผลคือความโกรธที่เกิดขึ้นใช่ไหมโกรธบ้างไม่พอใจบ้างที่เกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าคุณไปรักผู้หญิงคนนั้นไงคุณไปรักคนนั้นความไม่พอใจมันก็จึงเกิดขึ้นจากการที่ถ้าเห็นเขาไปเล่นชู้กับคนอื่นอย่าไปเพลินตามผลคือราคะหรือโทสะที่เกิดขึ้นนะถ้าเพลินตามผลคือราคะโทสะที่เกิดขึ้นมันจะไปโฟกัสมันจะเป๋ไปเรื่องอื่นทันทีเหมือนกับคนที่ใส่แว่นสีแดงในตัวฟังเห็นอะไรมันก็เห็นไม่ชัดอ่ะมันเป็นสีแดงไปหมดเห็นสีเหลืองก็เป็นสีแดงเห็นสีเขียวก็กลายเป็นช้ำเหลือช้ำหนองยังไงออกแดงๆหนึ่งก็เพราะว่าประสาทการรับรู้ของเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนก็ถ้าเราตัดสินใจคิดอะไรไปด้วยโทสะหรือราคะความคิดพิจารณานั้นเนี่ยมันไม่ดีไม่แจ่มแจ้งเลยมันจะเห็นไม่ชัดเจนไม่ตรงเราทีนี้จะเห็นให้ตรงให้ชัดเจนทำยังไงอย่าพึ่งไปตามผลแต่ให้หาเหตุเนี่ยในที่นี้ที่เรากำลังพูดเรื่องอุเบกขาแล้วฟังมันอยู่ตรงไหนหาเหตุก่อนไว้ที่เหตุที่เรามามีสุขมีทุกข์ได้มีพอใจไม่พอใจได้ก็เพราะว่าเรามีความพอใจในหญิงนั้นแหละในเคสเนี้ยมีความชอบพอในหญิงนั้นทำให้เราไม่มีความทุกข์อยู่ตรงนี้ อย่ากระนั้นเลยเรามากำจัดความกำหนัดยินดีพอใจรักใคร่ในหญิงนี้ดีกว่าเอ้าเราไปเพ่งอยู่ที่ตัวเหตุแห่งทุกข์ในอารมณ์นั้นการเพ่งเข้าไปในตัวฝังตรงนี้แหละฟังให้ดีนะคุณมีความทุกข์ใช่ป่ะทุกข์พอเห็นชัดเจนในที่นี้คือโทสะเอาไม่พอใจละเสียใจละมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเหตุของมันคืออะไรนะคือความเข้าไปกำหนัดยินดีในหญิงคนนี้เพ่งเข้าไปที่เหตุนะเพ่งเข้าไปที่เหตุนี่คือตัวความกำหนัดยินดีเรื่องราวที่มันทำให้เราไม่ดีนั่นแหละทำให้เราแบบเสียใจนั่นแหละเหตุนั่นแหละขณะที่เพ่งลงไปในฝังพยายามตั้งอุเบกขาไว้ด้วยตรงนี้ขณะที่เราเพ่งพิจารณาเหตุนั้นเนี่ยความเพ่งนั้นนั่นน่ะในสิ่งที่เป็นกามสัญญานั่นน่ะถูกไหมเพราะว่าเราไม่คิดถึงว่าโอ้ยที่ว่าเรารักเขาได้ยังไงว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอาเรื่องราวที่แบบว่าเคยดีๆกันมาก่อนใช่ป่ะมาคิดปุ๊บนั่นเป็นกามสัญญาทีนี้ให้คิดถึงความที่ว่าโอ้โหแล้วเขานอกใจเราสวมเขาอย่างนี้วาจาตรงนี้พูดหวานแต่จริงแล้วโอ้โถข้างหลังนี่เน่าเฟะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพิจารณาตรงนี้ใช่ไหมให้เห็นความที่ให้เราทุกข์แล้วอ่ะเห็นความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วอ่ะในขณะนั้นคุณเพ่งลงไปด้วยใช่ปะนี่คือกำหนดสติสัมปชัญญะนะในขณะนั้นนั่นเองคุณฟังพยายามวางเฉยอยู่งั้นแหละพยายามที่ว่าวางเฉยนี่คือไม่ใช่ว่าไม่คิดเรื่องนั้นนะแต่คิดนะแล้วพยายามวางเฉยนะความวางเฉยในที่นี้หมายถึงคุณไม่ได้จะแบบว่าไปคิดอาฆาตแค้นหรือความโกรธความเกลียดความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็พยายามวางเฉยมันซะฝืนคิดในเรื่องที่เขาทำให้เราไม่พอใจแล้วก็วางเฉยพยายามวางเฉยอุเบกขามันจะเกิดตรงนั้นความวางเฉยนั่นคืออุเบกขาเป็นผลมาได้ไงเนี่ยอุเบกขาอันไหนก็ตามระหว่างต้องมีผลมาจากการที่เราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีในที่นี้จิตของเราเนี่ยเพ่งลงไปเฉพาะในเรื่องนี้เรื่องที่เขาทำให้เราไม่พอใจแต่ไปที่เหตุนะไม่ใช่ไปที่ตัวความทุกข์ไปที่เหตุของความทุกข์นั้นไม่ใช่ไปที่ตัวผู้หญิงแต่ไปตรงที่เรามีความรักความพอใจตรงนั้นเรามีความรักความพอใจตรงไหนเพ่งลงไปตรงนั้นอันนี้ต้องชัดเจนรัดกุมนิดนึงนะทุกฝั่งเพราะว่าถ้าเราเพ่งลงไปตรงจุดที่ว่าความตัวทุกข์เนี่ยตรงที่รักกันแล้วเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้นี่คือตัวทุกข์ไงคุณเพ่งลงไปที่ตัวทุกข์แล้วคุณก็ทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้ำลงไปเนี่ยตัวนั้นคือโง่เผลอๆกลายเป็นโรคประสาทโรคซึมเศร้าทำอะไรก็เป็นคิดแต่ระมัดระวังกลัวไปหมดโดยเพราะว่าเพ่งลงไปผิดจุดเพราะถ้าเราเพ่งลงไปตรงทุกข์เนี่ยแล้วเพ่งผิดจุดคือเพ่งลงไปตัวทุกข์โดยที่ไม่ได้แก้เหตุของมันความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเท่าทวีคูณคิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งคิดอีกสองทีก็ทุกอีกสองทีเป็นสามเป็นสี่เป็นเท่าทวีคูณไปเหตุเกิดทุกมันไม่ได้แก้ความทุกมันก็มีเหมือนเดิมแต่ในที่นี้ขอย้ำนะท่านฟังว่าเราพิจารณาดูลงไปเนี่ยไปตรงเหตุเกิดทุกเหตุในที่นี้คืออะไรความรักความพอใจในผู้หญิงคนนี้ตรงไหนที่เขาทำให้เรารักให้เราพอใจคือตัวทุกข์มันอยู่ตรงไหนในเหตุมันอยู่ตรงนั้นเราจะเห็นเหตุเราหาตัวทุกข์ก่อนเขาทำให้เราพอใจตรงไหนตรงที่เขาพูดหวานๆตรงที่พูดหวานๆนั่นคือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเหตุเกิดทุกข์แต่ความรักความพอใจมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คำพูดนั้นจะยุคำพูดนี้ทำให้เราพอใจแต่ความพอใจอยู่ที่ตัวเราเหมือนอากาศดินน้ำทำให้ต้นไม้เกิดผลอยู่แต่ผลไม่ได้เกิดที่ดินไม่ได้เกิดที่อากาศแต่เกิดที่ต้นมันเหมือนกันไอ้ความรักความพอใจเกิดที่จิตใจเราเป็นผลของอะไรนะ ของผัสสะการพูดของเสียงที่เราได้ยินเขาพูดอย่างนี้หรือการกระทำที่เราเห็นเขาทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นผัสสะมาเราจึงมีความพอใจมีความยินดีความพอใจความยินดีนั่นแหละคือเหตุเกิดทุกข์เราเพ่งลงไปตรงเหตุเกิดทุกข์ตรงนี้ตรงร่องเนี้ยตรงรอยต่อเนี้ยตรงสถานการณ์นั่นแหละแต่วุบกลับมาตรงเหตุไงไม่เอาตรงตัวทุกข์วุบกลับมาเข้าใจในจิตใจของเราไงไม่ได้ไปที่เขาทำวุบกลับมาในตัวตัณหานี้ไม่ใช่ตัวผัสสะนั้นอันนี้เป็นเรื่องละเอียดมากๆนะท่านฟังคือเข้าใจกันหรือเปล่าผมไม่รู้เอ้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งดูนะทุกข์คือสภาวะที่มันไม่ได้จะอยู่แบบเดิมได้มีลักษณะที่มันจะแบบเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคือถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่เป็นลักษณะธรรมชาติใช่ไหมล่ะแต่ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้สึกว่าเอานั่นน่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นแหละปัญหาทันทีนั่นคือตัณหาไงก็ถ้ามันจะเปลี่ยนแล้วคุณไม่อยากให้มันเปลี่ยนสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นมันจะเป็นทุกข์ของคุณทันทีแต่เราเอาความทุกข์มาเป็นของเราเราก็ทุกข์ทันทีแต่ถ้าเราไม่เอาความทุกข์มาเป็นของเราเราจะไปทุกข์ได้ไงเราก็ไม่ทุกข์ไงทุกข์มันอยู่กับเหตุเกิดทุกข์นั่นแหละถ้าไม่มีเหตุเกิดทุกข์ความทุกข์จะมีไม่ได้เหตุเกิดทุกข์ในที่นี้คือตัณหาตัวทุกข์ไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์ทั้งหมดแต่มันอยู่ด้วยกันตัณหาไม่ใช่ขันธ์ 5แต่มันอยู่ด้วยกันอยู่ในรูปของอุปาทานผัสสะไม่ใช่ความพอใจแต่มันอยู่ด้วยกันน่ะถ้ามีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจความพอใจมันก็อยู่ตรงนั้นถ้ามีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจความไม่พอใจมันก็อยู่ตรงนั้นด้วยกันกับผัสสะนั่นแหละตัวนี้เราจะแยกมันออกเราจะใส่อุเบกขาเข้าไปตรงกลางตรงนี้เพ่งลงไปตรงฝั่งเพ่งลงไปความทุกข์อยู่ตรงไหนเอาจุดนั้นในที่นี้เป็นกามสัญญาคุณเลือกมาเหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกข์หยิบมาเสร็จปุ๊บอย่าวุบไปตรงผัสสะนั่นนะอย่าวุบไปที่กามสัญญานั่นนะอย่าวุบไปที่ตัวทุกข์นั่นนะแต่ให้วุบกลับมาที่ตัวเหตุเกิดทุกข์ให้วุบกลับมาที่ความพอใจที่อยู่ในจิตใจของเราให้วุบกลับมาในใจเราว่าตรงไหนที่เราพอใจเขาไม่ใช่เขานะแต่เราตัวเรามันอยู่ตรงไหนเอาตัวเราเลยทุกฝั่งเอาตัวเรานี่แหละไม่ต้องเอาปัญญาหรือว่าการที่จะมาถกเถียงกันทางด้านคำศัพท์คำอะไรเอานั่นยกไว้เอาเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเราอยู่ตอนนี้เรามีความทุกข์อยู่ตอนนี้เราจะทำอุเบกขาให้มันเกิดขึ้นคุณเพ่งลงมาไงเพ่งลงมาแล้วปุ๊บว่าโอ้เรามีความพอใจในเขาความพอใจของเราอยู่ตรงนี้การเพ่งลงมาตรงนี้เราจะฟังนั่นน่ะคือสตินั่นน่ะคือฌานคือสมาธิเป็นฌานสมาธิจิตที่คุณตั้งเอาไว้เพ่งลงมาจดจ่อดูเราเจอเจ้าเหตุเกิดทุกข์แล้วเนี่ยนี่คือวิราคะเดียวนั้นเลยนะฟังเพราะว่าเวลาที่เราเห็นพิจารณาแล้วเราคุณวุบมาทางนี้ไม่วุบไปทางนั้นเอานี่มันคือผ่าออกแล้วมันแยกจากกันโดยแบบอัตโนมัติทันทีเลยตรงนี้สนใจคำว่าวิราคะไงเป็นวิราคะวิราคะคือความที่ราคะมันต้องแยกออกราคามันต้องดับไปมันต้องไม่มีวินี่คือประหารลงไปแยกมันออกไปกำจัดมันออกไปทำให้มันไม่มีไปไอ้ความเหนียวเหนือที่มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันคือราคะโทสะด้วยโมหะด้วยอยู่ตรงนั้นเหนียวเหนือพอมีความเหนียวเหนือมันก็เลยเชื่อมติดกันทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์นี่คือเหตุเกิดทุกข์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันตรงนั้นน่ะเป็นทุกข์ทันทีมันมาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทันทีแต่ถ้าเราแยกเหตุเกิดทุกข์ออกสิ่งนั้นมันจะไปเป็นทุกข์ได้อย่างไรท่านจึงอธิบายไว้บอกว่าเอาผู้ชายคนนี้พอเขาพิจารณาแล้วว่าโอ้ยฉันมีความทุกข์อย่างหญิงนี้เพราะว่าฉันมีความรักความพอใจพอฉันกำจัดความรักความพอใจในหญิงนั้นออกได้มันนึกทีหลังเนี่ย หรือเห็นตำตาอีกทีหลังแล้วหญิงคนนั้นก็ไปมลึกกึกกักกันกับชายคนโน้นแล้วเขาก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ทุกข์ไงเราไม่ทุกข์ไม่ได้อาฆาตแค้นด้วยนะอุเบกขาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยดูอีกทีนะท่านฟังในเคสที่สองยกเคสมามัทธากุณฑลีพ่อรักนะแต่ไม่รู้ยังไงแสดงออกพ่อนี่ลูกเนี่ยป่วยเป็นมันโรคไอ้คอแคกคอแคกไม่พาไปหาหมอบอกว่าโอ้ยกลัวเสียเงินกลัวเสียเงินไปหาหมออยู่แต่ว่าตัวเองไปถามหมอว่าคนไอแบบนี้ต้องกินยาอะไรเอาอะไรมาต้มหมอก็บอกให้ก็ไปต้มนั่นนี่ลูกกินแต่ไม่หายนักเข้านักเข้าจนหมอนี่รักษาไม่ได้ตัวเองนี่ก็โอ้ยเสียใจเสียใจเป็นเดือดเป็นร้อนว่าลูกตายไปถึงป่าช้าเผาลูกเรียบร้อยแล้วมานั่งเศร้าโศกอยู่ว่าโอ้ยลูกรักของเราตายแล้วลูกรักของเราตายแล้วมัทธากุณฑลีนี่ก่อนตายแค่ตั้งจิตไว้ว่าให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงมาแกล้งพ่อว่ามาร้องไห้ใกล้ๆในสถานที่ที่พ่อก็มาร้องไห้ถึงลูกในป่าช้านี่แหละอันนี้คือกรณีที่ว่าถ้าเราแบบมีความเสียใจเศร้าโศกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะทุกฝังเอ๊ะแล้วเราจะวางอุเบกขานี่นี่เกียรติที่สองเราจะวางยังไงมัทธากุณฑลีที่เป็นเทวดาก็มาแซงทำเสียใจโอ้เสียใจเสียใจพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็มาถามเสียใจเรื่องอะไรถ้าทางท่านเหมือนมัทธากุณฑลีแต่ไม่ใช่เพราะว่าลูกตายไปแล้วใช่ไหมล่ะเทวดาตัวนี้มาเสียใจอะไรโอ้เสียใจที่ว่ารถนี่ไม่มีล้อที่จะใส่รถนี่เป็นรถทองคำแต่ล้อของมันเนี่ยไม่มีเอาแล้วท่านต้องการล้อขนาดไหนใหญ่เท่าไรให้เขาจะทำได้มาจากกุณฑลีนี่บอกว่าต้องการพระจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์นี่แหละมาเป็นล้อรถของตนโอ้มันคงจะงามมากเห็นพระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเห็นพระอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางวันเห็นอยู่เนี่ยหยิบลงมาทำเป็นล้อดูเนี่ยมันจะเท่มากงดงามมากเลยพราหมณ์ผู้เป็นพ่อนี่ก็โอ้ยท่านจะประสาทแล้วมันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันจะไปได้ไงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาทำเป็นล้อนี่เหมือนเด็กไม่รู้ความออกมานอกบ้านตอนกลางคืนวันเพ็ญเห็นดวงจันทร์มันสว่างอยู่หุ่งอยู่นี่คิดว่าโอ้อยากได้เป็นของเล่นอยากได้เป็นของเล่นแม่เอาให้หน่อยแม่ก็บอกไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ให้มันเอาให้ไม่ได้ลูกนี่ก็ไม่ฟังร้องไห้ร้องไห้บอกว่าจะเอาจะเอาจะเอาโอ้ยจะเอาดวงจันทร์มาเป็นของเล่นได้ไงมันอยู่โน่นมันคนละอย่างเด็กนี่มันไม่รู้เรื่องว่านี้คือดวงจันทร์เหมือนกันท่านฟังท่านบอกไปในคาถาที่ยกมาตอนต้นรายการนี้มัทธากุณฑลีเนี่ยเขากล่าวว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไปมาตอนกลางวันกลางคืนส่องแสงสว่างยังเห็นนะแต่คนที่ถ้าตายไปแล้วตัวนี่ก็ถูกเผาแล้วเหลือแต่เท่ากระดูกแล้วคุณจะร่ำให้คร่ำครวญเอาสิ่งนั้นมาเนี่ยโอ้ยที่เห็นแล้วมันยังเอาไม่ได้แล้วไม่เห็นแล้วมันจะไปเอาได้ยังไงคนที่ว่าถ้าเด็กร้องไห้เอาพระจันทร์เป็นของเล่นเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมแล้วใครก็ตามที่จะมาร่ำให้ร่ำกรวนถึงคนที่จากไปแล้วว่าโอ้ยน่าจะอยู่ต่ออีกสักหน่อยนึงไม่น่าจะตายเลยหรือเสียใจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยวันไหนใครที่เป็นคนเคลาเป็นคนโง่กว่ากันเราจี้พิจารณาจ่อไปตรงนี้นะท่านฟังอุเบกขาเกิดตรงไหนเกิดตรงที่ว่าทำการพิจารณาตอนที่มันยังไม่เกิดอุเบกขาเนี่ยยังเศร้าใจอยู่เนี่ยก็คือไปตามความทุกข์ไงไปตามผัสสะที่มากระทบความสิ่งที่มันจะไม่ได้เป็นไปอย่างตามที่หวังอะสิ่งที่มันจะไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนคุณตามสิ่งนั้นไปคุณตามความไม่เที่ยงไป ก็เห็นความไม่เที่ยงนั้นเห็นความทุกข์ไม่เที่ยงนี่คือเป็นทุกข์นะเห็นความทุกข์แล้วก็เพลินไปในความทุกข์ไงเพลินไปตามความที่ไม่ได้ตามที่พอใจนั่นแหละเพลินไปตามความเปลี่ยนแปลงของมันนี่แหละคุณก็จึงทุกข์ไปตามสิ่งนั้นไงนี่ก็เพลินไปในที่นี้หมายถึงความตายที่เกิดขึ้นกับลูกเศร้าเสียใจไปความเศร้านี่เป็นความเพลินนะคุณเพลินไปตามความทุกข์เพลินนี่ไม่ใช่เฉพาะความยินดีพอใจเท่านั้นแต่หมายถึงความเศร้าโศกเสียใจคุณก็ตามความเสียใจนั้นไปก็ตามความกำหนัดยินดีไปด้วยทั้งดีใจเสียใจไม่ต่างกันท่านผู้ฟังเพลินตามไปแล้วก็ทุกข์ไงทีนี้อุเบกขาเกิดตรงไหนเกิดตรงที่ว่าตั้งสติขึ้นดูคนนั้นดูสิเขาจะเป็นยังไงนะคนไหนนี่พูดถึงก็เด็กที่มันร้องไห้อยากจะเอาพระจันทร์เป็นของเล่นนะหรือคนที่เขาร่ำให้ก็ร่ำกรวนร้องว่าจะเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาทำเป็นล้อรถนี่ไปดูก็ทำไมอ่ะก็นี่คือความที่คุณตั้งสติได้ไงระลึกถึงเหตุการณ์อื่นๆได้ไม่เพลินไปตามเหตุการณ์นี้ที่เจออยู่นี่ความระลึกได้นั้นน่ะคือสติดูเปรียบเทียบว่าโอ้เด็กมันร้องไห้หรือคนที่เขาร่ำให้ก็ร่ำกรวนต้องการล้อรถเขาทำไมเขาถึงร้องไห้เขาอยากได้สิ่งที่ไม่ควรจะได้เขาเป็นการตั้งความปรารถนาความพอใจความรักใคร่ในสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างนั้นโอ้แล้วคุณจะไปมีเหตุคือความรักใคร่พอใจในสิ่งที่มันเป็นไปได้ว่ารู้มาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะไปได้ยังไงล่ะนี่คือคุณตั้งสติใช่ไหมแล้วพิจารณาไปถึงเหตุของการที่ทำให้เด็กคนนั้นเขาร่ำให้คร่ำครวญก็คือความที่เขาอยากได้สิ่งที่ไม่ควรได้ความอยากนั้นน่ะคือเหตุแห่งความทุกข์ใช่ไหมล่ะความอยากนั้นน่ะคือตัณหาเห็นตัณหาของเขาเห็นทุกข์ของเขาแยกส่วนกันชัดเจนด้วยอะไรด้วยสติสัมปชัญญะเห็นด้วยปัญญาแล้วความที่เรามองจากมุมของบุคคลที่สามอย่างเช่นว่าถ้าหนึ่งก็คือตัวเด็กที่ต้องการเรื่องเล่นดวงจันทร์นั้นมุมที่สองก็คือคุณแม่ที่จะต้องมาคอยบอกเด็กว่าโอ้ยลูกจะเอาให้ได้ยังไงมองจากมุมบุคคลที่สามว่าโอ้เด็กก็อยากได้พระจันทร์เห็นทั้งพระจันทร์ด้วยเห็นเด็กด้วยเห็นแม่ด้วยเห็นความต้องการของเด็กด้วยเห็นความไม่มีความต้องการของแม่ด้วยเห็นดวงจันทร์ด้วยเห็นแบบนี้คือเห็นจากบุคคลที่สามเขาเรียกว่ามีสติมีสติแล้วเห็นว่าโอ้ที่เด็กคนนี้เขาทุกข์เนี่ยเพราะว่าเขาอยากในพระจันทร์นั้นเอามาเป็นของเล่นแต่แม่ไม่ได้มีความอยากในพระจันทร์นั้นที่จะเป็นของเล่นคือมีความเข้าใจอย่างดีในอะไรในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามระบบระเบียบของมันนั่นแหละสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือความทุกข์ไงพอคุณเข้าใจทุกข์เนี่ยคุณไม่เพลินไปตามความทุกข์ไงอย่างคุณแม่ที่จะมาบอกคุณลูกว่าคุณลูกนี่มันไม่ใช่ของที่จะเอาได้นะคือนั่นมีความเข้าใจในความทุกข์ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะให้มันเป็นอย่างนั้นได้นะมันจะแยกออกจากกันทันทีท่านผู้ฟังเหตุเกิดทุกข์ก็ส่วนหนึ่งทุกข์ก็เป็นอย่างหนึ่งพอตัณหาแยกออกจากกันกับทุกข์แล้วความยึดถือไม่มีความยึดถือใดที่ไม่มีความเพลินนั้นก็หายไปบุคคลนั้นก็จะไม่เพลินไปตามความทุกข์นั้นที่มันจะทำให้เราร่ำไห้กล่ำครวญทุกโศกมีปัญหานั่นนี่มันจะอึกขึ้นแต่มาฟังว่าเราก็อยู่เฉยๆก็ได้นี่นะไอ้ความอยู่เฉยๆได้นั้นนั่นน่ะนั่นคืออุเบกขาที่เกิดจากปัญญาที่เห็นถึงความที่มันก็เป็นอย่างนี้ล่ะเกิดความเข้าใจทุกเนี่ยจึงเป็นของควรกำหนดรู้ให้เกิดความเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นได้ด้วยปัญญามีฐานมาจากสติพอเรามีสติสัมปชัญญะสติปัญญาตั้งเอาไว้อุเบกขาท่านผู้ฟังมันเกิดได้อุเบกขาเกิดได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความเสียใจไม่มีความกังวลใจอะไรงั้นนะหรือไม่ใช่ไม่มีความทุกข์นะคือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ แต่มันแยกกันไปความคิดก็ยังมีอยู่แต่มันแยกกันไปความกลัวบางทีก็มีอยู่แต่มันแยกกันไปความประมาทความแบบโกรธความไม่พอใจอะไรก็มันก็มีอยู่แต่มันแยกกันไปท่านเปรียบใบเหมือนกับดอกบัวหรือใบบัวที่เวลามันโดนน้ำใบกับน้ำเนี่ยมันไม่เปื้อนกันคือมันแยกกันไปความแยกกันไปนั้นน่ะคือเป็นคนละอย่างนิ่งเฉยวางเฉยได้ในภาษาที่มากระทบในความคิดที่มีมาในเสียงในภาพในความรู้สึกต่างๆจะง่วงจะโกรธจะมึนคุณอุเบกขาได้เพราะอุเบกขาแล้วไอ้สิ่งที่โกรธอยู่กลัวอยู่ไม่พอใจอยู่เศร้าอยู่เนี่ยรู้จักว่าเราไม่เพลินตามมันไปใช่ไหมพอเราไม่ใส่ใจไปในสิ่งไหนท่านผู้ฟังสิ่งนั้นมันก็ต้องอ่อนกำลังอันนี้เป็นธรรมชาติของมันที่มันมีกำลังมีพลังเคลื่อนลื่นไหลต่อไปได้เนี่ยเพราะว่าจิตเราให้กำลังมันอยู่ให้กำลังในการที่จะจ่อไปในมันเพลินไปในมันอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นต่อไปต่อไปเหมือนเชื้อไฟอ่ะคุณมีเชื้ออยู่มีออกซิเจนอยู่ทานเพลิงเทียนอย่างเงี้ยไส้เทียมยังไม่หมดไข่เทียมมันยังมีอยู่อยู่ในที่ที่มีอากาศมีออกซิเจนเทียนมันก็จุดไปอยู่อย่างนั้นตลอดตลอดแต่เมื่อไหร่ออกซิเจนในพื้นที่นั้นมันหมดเทียนมันก็มีไฟต่อไปไม่ได้มันก็ต้องดับลงเช่นเดียวกันว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันคิดมีอยู่ตลอดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นผลของผัสสะที่มากระทบแล้วจิตเนี่ยไม่ได้มีสติสัมปชัญญะปัญญาในการที่จะระลึกถึงไม่ให้มันเพลินไปตามอารมณ์นั้นๆพอเพลินไปความโกรธก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดตลอดตลอดแช่ไว้แช่ไว้มีกำลังมากหรือบางทีเราเอาไปคิดเรื่องอื่นความโกรธก็เบาลงหน่อยพอกลับไปคิดเรื่องนี้ก็โกรธอีกความอยากนี่ก็เหมือนกันคิดเรื่องนี้ก็อยากอีกพอตอนไม่คิดมันก็ไม่อยากพอกลับไปคิดก็อยากอีกก็คือความเพลินมันให้โอกาสให้พลังมันอยู่ต่อเนื่องนอกจากว่าเราเห็นตามความเป็นจริงนี่ไงเห็นความเป็นจริงตั้งสติเอาไว้พอเราตั้งสติเอาไว้เนี่ยจิตมันจะไม่ได้เคลื่อนน้อมคล้อยไปตามภาษานั้นๆอารมณ์นั้นๆมันมีมากระทบอยู่ก็จริงอาจจะเผลอไปเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วง่วงบ้างโกรธบ้างอะไรก็ตามอย่างที่ว่ามาแต่พอเราตั้งสติสัมปชัญญะว่าเออมันยังไงนะยังไงนะโอ้นั่นคือส่วนที่เป็นทุกข์นั่นคือส่วนที่มันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละเป็นธรรมดาอะไรที่เราเพลินไปนี่คืออะไรนะคือเหตุของความทุกข์คืออะไรนะคือตัณหาคือความทะยานอยากคือความเพลินความพอใจมันเป็นอีกส่วนหนึ่งโอ้เด็กคนนี้เขาเพลินเขาพอใจไปในแสงสว่างที่เกิดจากพระจันทร์แต่ความจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเล่นเข้าใจไปว่าของเล่นเรามาคิดถึงคนที่ตายไปแล้วอย่างพ่อบรามคนนี้คิดว่าโอ้ยมันน่าจะอยู่ต่อไปสักหน่อยอายุ16เองน่าจะต่อไปอีกเข้าใจว่าน่าจะต่อไปได้แต่เข้าใจผิดไงพอเพลินไปตามความคิดของตนความเสียใจมันก็ปรากฏขึ้นพอตั้งสติว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนี้แหละแก่ก็ตายได้ยังหนุ่มยังสาวยังไม่แก่อยู่ก็ตายได้เหมือนกันเข้าใจเจ้าตัวทุกข์โดยความที่ว่ามันเป็นสภาพที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงเราเข้าใจนั่นคือไม่เปลี่ยนไปตามความทุกข์นั้นด้วยอะไรสติสัมปชัญญะพอเราไม่เปลี่ยนไปตามความทุกข์เข้าใจทุกข์กับสิ่งนั้นนั่นคือปัญญาเห็นด้วยปัญญาประกอบด้วยสติอุเบกขาเกิดตรงนั้นพอดีมันจะปาดออกตัมบูฟังปาเจ้าเหตุกับผลแยกออกจากกันร่องตรงนั้นน่ะนั่นคืออุเบกขาที่เกิดขึ้นเป็นความพ้นจากกันไม่ใช่ไม่มีภาษานะก็มีธรรมดาอารมณ์ความรู้สึกอะไรถ้ามันยังมีกำลังอยู่มันก็ยังเกิดอยู่บางทีก็ยังกลัวอยู่บางทีก็ยังประหม่าอยู่แต่พอเราตั้งสติเอาไว้ไม่ได้ให้กำลังกับมันต่อไปใช่ไหมมันก็ค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลง ย่างคนที่แบบฝืนขึ้นไปพูดในเวลาที่หน้าชุมชนแบบทั้งกลัวทั้งประมาเอาแต่ว่าหายใจลึกๆสักสองสามครั้งกลัวก็ขึ้นหน้าประมาก็ทำเอาพอทำไปสักเล็กน้อยทุกฝั่งคุณไปโฟกัสอยู่ตรงไหนคุณไม่ได้ไปโฟกัสอยู่ที่ปากคนนั้นหรือหน้าตาคนนั้นว่าเขาจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าโฟกัสกับความกลัวในจิตของเราอันนั้นคือโฟกัสกับความทุกข์ใช่ไหมแต่เราตั้งสติเอาไว้ไม่ตามความทุกข์นั้นไปใช่ป่ะคือไม่เพลินไปพอไม่เพลินไปไม่ตามไปอุเบกขามันจะเริ่มแทรกขึ้นตรงนั้นทันทีอุเบกขาที่แทรกขึ้นแทรกขึ้นมีนิดหน่อยนึงก็คือมีนิดหน่อยพอมีแล้วไอ้ความประมาทก็ไม่ใช่ไม่มีก็มีอยู่แต่พอเราตั้งจิตไว้ตรงไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังไงจิตรดน้ำไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังแล้วมันก็จะค่อยขยายขึ้นมีกำลังขึ้นพอขยายขึ้นมีกำลังขึ้นความเพลินไปในอารมณ์ต่างๆนั้นก็อ่อนลงอ่อนลงอุเบกขาก็มีกำลังขึ้นกำลังขึ้นเราทำไปเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันไปความกลัวความอะไรจากแรกๆเดิมมีมันก็อ่อนลงอ่อนลงทำครั้งที่หนึ่งไปสัก10นาทีมันก็หายไปพอทดลองทำดูครั้งที่สองหายไปในเวลา5นาทีพอทดลองทำดูอีกครั้งที่3หายไปในเวลา2นาทีอย่างนี้ความชำนาญความเจริญการพัฒนามันเกิดขึ้นอาศัยทำบ่อยๆระวังอุเบกขาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความที่เราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีคืออาศัยสมาธิแหละสมาธิก็อยู่ตรงนั้นน่ะตรงที่สติจดจ่อไว้มีสติก็มีสมาธิอยู่ตรงนั้นมีสมาธิก็มีอุเบกขาอยู่นั้นมีสติสมาธิอุเบกขาปัญญาก็อยู่ตรงนั้นมีสติสมาธิอุเบกขาปัญญาวิมุตติคือความพ้นก็อยู่ตรงนั้นมีสติสมาธิอุเบกขาปัญญาวิมุตติแล้วพวกนี้ต้องอาศัยพื้นฐานคือศีลนะศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะต้องเป็นพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ในกรณีแบบนี้ก็หมายความว่ามรรค8เนี่ยท่านผู้ฟังมันก็อยู่ตรงนั้นเลยอริยมรรคมีองค์8องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างก็ประกอบพร้อมด้วยกันอุเบกขาก็เกิดขึ้นได้สมาธิปัญญาก็อยู่ที่นั้นตอนนี้อยากจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปของอุเบกขาชนิดที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปในบางที่บอกในตอนต้นว่าอุเบกขาที่เป็นไปด้วยกับอามิตรคือต้องอาศัยกามใช่ไหมเช่นเราปรารภกามคุณ5อาหารดนตรีแล้วเราก็จิตใจเราเย็นลงคือบางทีบางคนโกรธมาเกลียดมาไม่พอใจมาฟังเพลงซะหน่อยนะมันถึงจะค่อยสงบนี่คืออุเบกขาที่ยังเป็นอามิตรหรือพอบางคนกลุ้มใจมาทำไงดีไปฟาดพิซซ่าสักถาดหนึ่งหรือไปกินอาหารจานบิ๊กสักจานหนึ่งนี่ก็คืออาศัยลิ้นเป็นเครื่องล่อให้เกิดความสบายใจอาศัยดนตรีเสียงเป็นเครื่องล่อให้เกิดความสบายใจแล้วมีอุเบกขาได้อันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งดีไหมตัวอุเบกขาดีแน่นอนทุกฝั่งแต่การปรารภเรื่องกามมันก็ยังเป็นความเศร้าหมองในจุดนั้นสิ่งอื่นที่ดีกว่าละเอียดกว่ามีไหมมีก็คืออุเบกขาชนิดที่ไม่ประกอบด้วยอามิตรไงคือไม่ต้องอาศัยเครื่องรอไม่ต้องฟังเพลงแล้วก็มีอุเบกขาได้หือจริงเหรอได้ไม่ต้องกินอาหารอร่อยๆต้องท้องอิ่มถึงจะมีอุเบกขาได้แต่อาศัยอุเบกขาที่เกิดขึ้นจากในภายในตรงไหนคือตรงในฌานที่3นั่นแหละทุกฟังที่ว่าพอเราตั้งจิตสงบไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยกามเลยใช่ไหมคิดเรื่องเดียวมาตลอดละนั่นคือฌาน2ละจนกระทั่งว่าถ้าเราแบบมีความคิดนึกอะไรผ่านมาเนี่ยเราไม่ตามไปละมีความคิดนึกเรื่องอะไรเราก็อยู่เบกขาในตามความคิดนึกนั้นมีความคิดนึกอะไรไม่ตามไปใช่ไหมแต่อยู่กับอุเบกขาในความคิดนั้นๆอย่างเดียวนะเสียงก็ตามกับอยู่อุเบกขานี้จะกลิ่นก็ตามกับอยู่อุเบกขานี้อุเบกขานี้แหละท่านผู้ฟังเป็นอุเบกขาชนิดที่ไม่มีอามิตรโอเคนะ ม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยเสียงรูปภาพภาพอะไรเสียงอะไรความคิดอะไรซึ่งก็เพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอุเบกขาก็เกิดขึ้นนะนี่คืออุเบกขาในฌานที่สามเป็นผู้ที่วางเฉยอยู่ได้มีปกติสุขนั่นว่าในความปกตินี่แหละสุขนี่แหละมันคืออุเบกขาสุขไงยังเป็นอุเบกขาที่ยังมีความสุขอยู่ดีไหมดีเป็นอุเบกขาสุขทีนี้ในความสุขมันก็ยังเป็นสุขที่ละเอียดเป็นสุขที่มีอุเบกขาหมายถึงว่าอุเบกขานั้นทำให้เกิดความสุขถ้าจะละเอียดลงไปกว่าอุเบกขาที่เจือสุขนั้นก็คืออุเบกขาล้วนๆเลยนั่นคือในฌานที่สี่ความสุขที่เกิดขึ้นก็ไม่ใส่ใจไปตรงนั้นด้วยที่เกิดจากการวางเฉยแม้ความสุขที่เกิดจากการวางเฉยก็ไม่เอาละสุขละทุกข์เสียได้เอาอุเบกขาล้วนๆ นี่คืออุเบกขาชนิดที่เรียกว่าไม่เป็นอามิตรคือไม่เนื่องด้วยเกี่ยวกับสิ่งล่อลวงตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกแต่ปราบรบความสงบในภายในซึ่งอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกละเราควรจะทำให้มีอุเบกขาในภายในโดยไม่ต้องพึ่งดนตรีไม่ได้พึ่งอาหารสิ่งต่างๆภายนอกดีขึ้นมาอีกทีนี้ที่มันดีเพิ่มขึ้นมาอีกท่านผู้ฟังคืออุเบกขาชนิดที่เป็นนิรามิตที่ยิ่งไปกว่านิรามิตคืออุเบกขาชนิดที่ไม่ต้องประกอบด้วยอะไรแล้วก็ไม่ต้องประกอบด้วยอะไรดีขึ้นไปกว่านั้นอีกมีด้วยหรอมีสิท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าอุเบกขาที่เราว่ามันดีๆเนี่ยนะข้อเสียมันก็มีนะเอามีตรงไหนมันก็มีตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงไงอุเบกขาเมื่อก่อนมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีมาเนี่ยมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงนี่ก็เรียกว่าเป็นโทษอันต่ำทรามของมันที่มีเกิดขึ้นได้โทษอันต่ำทรามที่มีนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยนะประโยชน์ที่ได้รับของอุเบกขานี่มีมากกว่านะคือในแต่ละสิ่งละอย่างของสรรพสิ่งอย่างในจักรวาลนี้ในโลกนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียทั้งสิ้นแต่ว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมีสัดส่วนที่แตกต่างกันถ้าเราจะพูดถึงกามความสุขทางตาทางหูได้อาหารอร่อยดนตรีเพราะๆอันนี้มีโทษมากมีคุณนิดเดียวอุเบกขาที่ปรารภเรื่องกามคุณนั้นคือหมายถึงว่าต้องใช้สิ่งนั้นล่ออุเบกขานั้นก็ดีกว่ากามเหล่านั้นนะคือเราก็ไม่ได้ไปติดในอาหารในดนตรีอะไรต่างๆแต่ว่าเอาอุเบกขาน่ะอุเบกขานั้นก็ว่าดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่มันก็เป็นอามิตรอยู่ใช่ไหมดีในความหมายความว่าข้อดีมันก็ยังมีมากกว่าข้อเสียมันก็ไม่ใช่ไม่มีมันยังเกี่ยวเนื่องด้วยอามิตรสัดส่วนที่ว่าดีขึ้นอีกก็คือความดีเนี่ยมันมีมากกว่าความเสียความเสียคือความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยก็มีในความที่เป็นนิรามิตรทีนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปคือนิรามิตรยิ่งกว่านิรามิตรเนี่ยมันคืออะไรคือความเข้าใจในอุเบกขาเนี่ยท่านฟังว่าแม้อุเบกขาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาสวะได้นะนิรามิตที่ยิ่งกว่านิรามิตก็คืออุเบกขาชนิดที่ทำให้เราละกำจัดปล่อยวางเจ้าอาสวะทั้งหลายได้อุเบกขาที่ว่าส่วนไม่ดีของมันเป็นโทษอันต่ำทรามคือความที่มันเป็นของไม่เที่ยงมันสูญหายเปลี่ยนแปลงไปได้โอ้ยมันก็เป็นธรรมดาไหมมันก็เป็นอย่างนี้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดีขนาดไหนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้นั่นคือไม่เที่ยงไงตรงนี้แหละสำคัญว่าถ้าเราสามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงของอุเบกขานั้นได้แล้วคลายความยินดีคือมันก็ไม่ใช่ว่ายินดีในอุเบกขาหรอกนะเพราะว่าความสุขความปีติอะไรเนี่ยมันอุเบกขาเนี่ยมันกำจัดไปได้หมดแล้วแต่สิ่งที่อุเบกขามันสร้างคือร่องรอยนั่นคืออาสวะเอ๊ะเราจะทำยังไงถึงจะให้มันมีอุเบกขาชนิดที่ไม่มีอาสวะเนี่ยต้องเห็นตรงนี้ไงว่าอุเบกขานั้นน่ะก็ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าโอ้เป็นทุกข์นี่โมหะนี่มันจะจางคลายไปทันทีคือถ้าเราคิดว่าโอ้อุเบกขานี่ดีนะดีอยู่ใช่อยู่นั้นยังมีส่วนที่เป็น โมหะอยู่เห็นได้รอบด้านว่าโอ้ส่วนที่มันเป็นทุกข์มันมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงก็มีเห็นรอบด้านครบถ้วนครบรอบเนี่ยโมหะนี่มันอยู่ไม่ได้นั่นคือปัญญาปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของแม้แต่อุเบกขานั้นว่านั้นไม่ใช่เป็นตัวตนละสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาต่อให้มันดีแค่ไหนเนี่ยเราไม่ควรจะยึดถือแม้อุเบกขานั้นว่าเป็นตัวเราของเรามีความเป็นเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้มีในเราเรามีในสิ่งนี้ความที่จะเห็นในข้อนี้ได้ต้องด้วยปัญญาทุกบังไม่ใช่ด้วยตัวตนเราคิดว่าตัวเรามีอุเบกขาฉันเนี่ยได้อุเบกขาไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเห็นว่าอุเบกขาอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยจึงเกิดขึ้นเมื่อเหตุเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปความเป็นตัวตนของมันก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุความเข้าใจข้อนี้คือเราจะไม่ได้เข้าใจมันโดยความเป็นตัวตนแล้วแต่เข้าใจโดยความเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราเห็นอุเบกขาแต่ปัญญาเห็นอุเบกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงความที่อุเบกขานั้นจะสร้างอาสวะต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่มันสร้างได้นั่นคืออวิชชานุสัยไงคือไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเอ้ยมันก็ดีนะไงความไม่รู้นั้นมันก็สร้างอวิชชานุสัยพอเราสร้างความรู้อวิชชานุสัยอยู่ไม่ได้โมหะต้องละไปเห็นอุเบกขาแบบนี้ทุกฝั่งเป็นอุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยอามิตรที่ยิ่งกว่าไม่ประกอบด้วยอามิตรเห็นด้วยตามความเป็นจริงจากจิตของเราที่ประกอบด้วยปัญญาในอุเบกขานั้นอุเบกขาอยู่ไหมตรงนั้นอ่ะอยู่สิก็เหมือนความกลัวเหมือนความประหม่าเหมือนความไม่พอใจแหละเพราะมีอุเบกขามันก็อยู่นั่นน่ะแต่ว่าพอเราไม่ได้ให้กำลังกับมันไม่ได้เพลินไปกับมันในสิ่งนั้นมันก็จางไปจางไปอุเบกขาก็ทุ่นท่วนเต็มอยู่นั่นก็เป็นอุเบกขาชนิดที่เป็นนิรามิตละเอียดมาเรื่อยๆต่อมาอีกให้เป็นนิรามิตที่ยิ่งกว่าเป็นนิรามิตเห็นแม้แต่อุเบกขานั้นว่าก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ควรค่าแก่ความยึดถือเอาไว้ไม่ใช่ตัวตนอุเบกขาอยู่ไหมก็อยู่นั่นล่ะแต่ความเป็นตัวตนเนี่ยมันไม่อยู่เพราะความเป็นตัวตนหายไปราคะโทสะและโมหะบ่ฟังมันตั้งอยู่ไม่ได้เรียกว่าเป็นจิตที่หลุดพ้นจากราคะโทสะและโมหะอุเบกขาก็ดำรงอยู่สติที่ตั้งไว้นั้นเป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาอุเบกขานั้นเป็นอุเบกขาชนิดที่เป็นนิรามิตคือไม่ประกอบด้วยเครื่องล่อยิ่งขึ้นไปกว่าชนิดที่ไม่ประกอบด้วยเครื่องล่อนั่นอีกเราฝึกปฏิบัติธรรมอุเบกขาท่านผู้ฟังให้มีความละเอียดลงไปละเอียดลงไปชักภาษาต่างๆมีเป็นธรรมดาไล่เรียงไปตามลำดับขั้นด้วยสติด้วยปัญญาของเราฟังสิ่งใดเห็นสิ่งใดผ่านหูผ่านตาจิตเราให้มีสติมั่นคงเอาไว้เห็นด้วยปัญญาจิตใจเรามีความนุ่มนวลละเอียดลงไปสมาธิพร้อมด้วยกันกับปัญญานั้นในลักษณะที่ให้อุเบกขาดำรงอยู่ในความที่อาสวะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้จิตเราหลุดพ้นได้ท่านผู้ฟังเป็นจิตที่ผ่องใสมีความเป็นประพัดสอนไม่เศร้าหมองอีกต่อไปนั่นเองในช่วงของเข้าใจธรรมที่เป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรียนปาน